Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Arcàngel! Run for the rain before the pain that leads in the snow. Bona nit, Joan. Bona nit, Marc. Bona nit a tothom. Un dijous més. Aquí estem. Tornem. Tornem. I avui estem mano a mano, eh? Sí, tio. Bona nit. Nada. Nada. No hi ha ningú més avui. Avui estem sols, com en los viejos tiempos. Estamos más solos que la una. No, home, no, tio. És que la penya encara està ressacosa. Sí, bueno, és el que té. Perquè hem començat amb un tema que exemplifica el que va ser el passat dissabte, dia 9. El passat dissabte, Barcelona es va omplir de heavies, tio. Es va omplir de tot. Va haver-hi una liada. Vam omplir... Primer vam gairebé omplir el bar retruc de la Gran Via. I després vam omplir l'estómac. Vam omplir l'estómac al Sonora i vam acabar el Metazone. I vam tornar a omplir l'estómac al Metazone. Sí, però d'una altra cosa. Hosti, tio, de cervesa. Vaig fotre tanta allà, cervesa. Allà d'alcohol, allà d'alcohol. I precisament doncs, hem volgut fer el cachondeo perquè aquesta macroquedada metalera estava organitzada per un grup del Facebook que es diu Arcàngels in Black, sí. I hem volgut començar amb un grup francès, una banda francesa, els Adagio, encapçalada... Que sonen de puta mare. Sonen de conya. Està encapçalada pel guitarrista Stefan Forté, un tio que deixa-la anar sol. Anda, que no la burla, bien. Doncs han gravat el seu quart àlbum, que precisament es titula Arcàngels in Black, i quin tema havíem de posar, si no, el que dona nom al disc, també, Arcàngels in Black. Quina casualitat, eh? No, sí, és que ni que fos buscat, ni que fos buscat. La veu del Christian Palin és un nou vocalista que han agafat per aquest darrer àlbum, que, com dèiem, és el quart, el van tirar el 2 de febrer d'aquest 2009, i, bueno, Christian Palin va entrar al grup, juntament amb Frank Kermany al baix. Té un començament una mica com si fos... Sí, de, una miqueta èpic. Èpico oscuro, total. Els teclats Kevin Cotford i el bateria Eric Levalee. Avui ja dic jo que hi hauran bastants noms cachondos, si els diem tots. Però... Sí, estic mirant la llista i... Però és el que... Déu-n'hi-do, És el que toca. Doncs, com dèiem, vam arribar a ser al sopar 51 persones, que es diuen ràpid, congregat tanta gent... Bona gent. Però molt bona gent. I ara ja avancem, ja s'ha avançat pel Facebook i tot. 4 de juliol, segona quedada d'Arcàngels. Aneu-vos preparant. I clar, estàvem allà al sopar i vam dir... Escolta, ens podríem estalviar de pensar molts temes. Sí, bueno, som així de... Vagos. No té un altre nom. És que tenim un calendari... Una sí, mica... molt atrafegat, molt atrafegat. Ocupadet pel futbol. Sí, sobretot. Que ens obliga... I quin morro teniu que el futbol obliga, que el futbol obliga. Les nostres obligacions... Mare meva. Pues... No anem bé. Doncs vam dir, què farem? Preguntarem a cadascun dels assistents quin tema volen que posem. I el Dani ens va demanar un tema dels grans Manowar. Hombre. Però sembla ser que està una mica romanticó, el Dani? Estaria... Perquè ja veureu com aquest Heart of Steel és bastant, bastant tranquil·let. Bye. dels Manowar, és impressionant. Quin tema. Oh, quan fa el... Un grup que fa 30 anys que estan a Idara que te pego. Quasi anar. I a més que estic llegint aquí que han fet el concert més llarg de la història, tio. 5 hores i un minut. I un minut, eh? El minut és l'important, eh? No ho entenc. El minut és el de les... Hasta luego, gracias, gracias. El de salutacions. 10 milions d'àlbums en tot el món venut. Madre mia. El Guinness del so més potent durant un concert. No, no, si és que Eric Adams i companyia... El Joey DiMaggio, el Carl Hogan a la guitarra i el Scott Columbus a la bateria. Membres actuals de Manowar que segueixen donant guerra, eh? I estaran a no sé quants festivals aquest estiu. O sigui, bueno, tio... Tindrem Manowar per temps. Espero que no facin 5 hores, eh? Perquè si no... Hòstia, els búlgars, tio, s'ho deurien passar teta, eh? No crec que repeteixin. 5 hores de Manowar. Home, ara, després de 30 anys... Clar, això va ser l'any passat, eh? O sigui... Cuidado. Eren jóvenes, eh? joves, no sé, era l'any passat això que ho van fer, tio. Sí, tio, jo al·lucino, tio. Bueno, tio, mira... Jo crec que deus acabar fet caldo, eh? D'escoltar-los. Ells sí, de tocar i els altres d'escoltar. Perquè qualsevol guitarrista pot aguantar 5 o 6 hores tocant, perquè tu quan estàs començant... Sí, però... I el bateria? El bateria també, si tu fas allà... I la veu del cantant? La veu ja és diferent, perquè és una altra cosa. Perquè jo en un partit del Barça em quedo sense veu. En 10 minuts. I ja està. O sigui... Bueno, doncs d'aquest tema himne, que diria jo, més que tema, un himne del Kings of Metal de l'any 2000, dels Manowar, passem a alguna miqueta més canyero. Yo soy tu padre, ¿no? Soy Darth Vader. Doncs mira, precisament aquesta tarda estava parlant... Bueno, no estava parlant directament a través del Facebook, sinó allò que et vas deixar en comentaris amb la persona que ens va demanar aquest tema, la Ares, que no és la diosa de la guerra, o potser sí, bueno, se l'ha posat per això, però no crec mundo, que sigui... Ha venido al mundo, se ha hecho mujer. No crec que sigui el programa de Descarir tu Pir de que te paso esto con el Ares, eh? No ho creiem. Doncs una banda que també, déu-n'hi-do, es va formar el 83. Tu, eh? Els noms? Els noms, mira, és que saps què et dic? És que... Piotr Peter Wittmendrix, Paul Paul Bornarczewicz... Clar, és que hem de dir que estem parlant d'una banda polonesa. Wacław Bok Klielitka. Reyes. Aquest t'ha sortit bé, eh? El baixista t'ha sortit bé. Els altres ja no cal que els digui, no? Ja els has dit tu. Bueno, el ja, Peter, ja. El Paul i el Bok. I ja està. Pelos amigos. Doncs l'Ares de Vader ens va demanar el tema que li dona nom al seu àlbum que van editar l'any 2000. Això és Litany. Thank you. Doncs aquí teníem Litany. Hosti, tio, són d'aquells finals que no saps si acaba o no acaba, eh? Ai, ai, que no... Que sí, sí, que no? Sí o no, sí o no, sí o no. Impressionant, però també, bueno, eh? Molt bé, tio. Molt bé, un grup que, com dèiem... Són canyeros de collons, eh? Va començar el 83 com una banda de thrash metal i ara ha passat una miqueta més al death metal, com hem pogut escoltar amb aquest Litany. Impressionant, Vader. Com dèiem, el Peter, el Paul, el Bog i el Rei Aix. No vegis en Polònia com se les porten, eh? Sí, sí, eh? Quan vas, baixes una miqueta per aquests països, cap a aquesta zona, com agrada el death metal per allà, eh? És impressionant, és impressionant. Déu-n'hi-do. Vinga, va, que últimament estem posant novetats i avui no podia ser menys. Mira. Parlàvem, no sé si la setmana passada o fa dues. Sí, la setmana passada vam dir... La setmana passada vam dir que... Ah, sí, perquè vam posar el nou grup del Timo Tolkien. El Revolution Renaissance, que vam dir que era flojillo. Sí, després de marxar d'Estratovarius no ha fet gran cosa. No, a veure, el primer que va treure amb Revolution... Sí que ha fet, però em refereixo que l'evolució... Sí, no... Ha anat a pitjor. Jo, a mi m'agrada molt més el primer que va treure just separar-se, que es va rodejar d'Edguy, ai, de Tobias Sammet, no, Edguy, el cantant. També, si te rodeas con los mejores... I es va rodejar amb Sacha Paez i tots aquests, i va treure un àlbum molt decent. El que passa que aquest nou, l'Age of Aquarius, del Timo Tolkien, deixa molt que desitjar. Bueno, I a la nostra pàgina web, a calimetal.blogspot.com, vam fer la prèvia de l'àlbum que sortirà a la venda el proper dia 21 d'aquest mes. Però nosaltres, com som així... Som així de xulos, nosaltres ja tenim un avançament... Un tema així de guapo, tio. Polaris. Polaris serà el nou treball d'Estratovarius. Sí, senyor. Estratovarius. Gran banda, a mi m'agrada molt, perquè els he vist en directe 3 o 4 cops. Doncs aviso que, genials, que tenen molts números de venir, eh? Tenen molts números de tornar. I això sí. Més o menys són els mateixos que sempre. Sí, ha marxat Timo Tolki i qui ha entrat? Doncs el Matías Kupiainen, sí, a la guitarra. Que déu-n'hi-do també, eh? Aquest és el canvi únic. Més bèstia. Que hi ha a la banda, perquè segueix el Timo Kotipelto, el Jane Johansson, el John Michael i el Lauri Porra, segueixen tots. Sí. I la incorporació de Matías Kupiainen. Vols sentir alguna cosa del nou? Anem a escoltar Estoy el senzill. Estoy como una colegiada ahí. Un colegiada ahí. Que ja dic jo, l'he escoltat i em sembla molt millor que el treball de Timo Tolki. Això és Deep Unknown. Impressionant. Plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas. Bravo. Bravo. Sí, sí, no? Molt guapo, tio. Ja et dic, en comparació amb el treball del... Molt guapo. Del Revolution Renaissance. Compro, compro. Trobo que aquest Polaris, si tots els temes són iguals, home, pinta molt i molt bé, eh? Es nota el canvi de guitarrista, es nota que volen fer alguna cosa guapo, tio. I tant, i tant. No com l'altre, que segueix en sus trece. El Coti Pelto és com sempre. Té sí. Té una veu impressionant, tio. Una veu molt maca, en su estilo. A mi brutal, o sigui, a mi m'encanta el teclista, tio. M'encanta. Sempre fa el mateix, però és que m'encanta, tio. El Jens Johansson, un dels considerats millor teclista de Finlàndia. Sí. No supera el Tuomas Holopainen dels Nightwish. Bueno, però està ahí, ahí. Però eh? Està ahí, ahí, està ahí. Està. Bueno, són estils completament tecla diferents. Tecla, tecla com tecla. Blanca contra negra. Blanca estan contra negra. Bueno, això... No, digues, què? Ai, que t'imagines coses ai, dolentes, ai, nen. Ai, vinga, ai. Anem a per una altra novetat. Que ara anem fins a Alemanya. Primal Fiel, tio. Déu-n'hi-do, també, aquests, eh? Venen amb nou disc, es diu 16-6. Avui tenim les novetats juntes, sí. Eh? Sí, sí, no, ja ho hem fet expressament. De dos en dos. Sembla que no, però com los piti suís. Alemanys. Doncs si el Polaris... Si Polaris surt a la venda d'aquí una setmana, just el dia 21, el 16-6, perdó, Before the Devil Knows You're Dead, sortirà el divendres dia 22. Aquests tenen també uns noms guapos, eh? Bueno, però aquests són Ralf més... Schwepper, vocalista, guitarrista Magnus Carlson, l'altre guitarrista el Tom Naumann, el bajo Matt Sinner i el bateria el Randy Black. Impressionants, sí, més normalets. Jo els vaig veure en concert al Ripollet Rock de fa uns quants anys. Déu-n'hi-do, tio. Em van agradar bastant des de llavors, em vaig aficionar a la seva música. I la veritat és que, com dèiem, power metal alemany, típic, raps... Jo sempre me'n recordo de la primera careta que vam fer, te'n recordes? Que dèiem molts clubs. Sí. Doncs a mi em van tocar Primal Fear. Primal Fear. Amb Ralf Schiffer... Sempre me'n recordo, tio. Que, evidentment, ve de l'escola de Gamma Ray, perquè formava part de la però, banda. Però, total. O sigui, que què ens podem esperar? Pues, doncs una miqueta... Un temazo. Más de lo mismo. Doncs, això mateix. Del nou disc, que també té un 16.6, que 16, no sé... 16.6. Before the Devil Knows You're Dead. Pues, seria tot el nom del... Dead. We'll be right back. Sixteen Six. Està clar, eh? Perquè ho han repetit uns quants cops. Six Times Dead. Sembla una cançó de promo. Ja veus. Sí, sí, és que ho és. És el single del nou àlbum. El nostre... és el Sixteen Six. Doncs aquest és el nou treball dels alemanys Primal Fear. Bueno. Ja sabeu, a partir del divendres vinent a totes les tendes de discos. Pròximament. Ja mirarem a veure què tal. Toma ja promoció aquí. Toma. Doncs seguim perquè, com dèiem... Tenim una altra petició. També no? Van haver-hi més peticions. La Irene, en aquest cas. En aquest cas, la Irene ens demana un grup d'Ucraïna. També nos vamos para allá abajo. Que raro comença, tio. Banda de folk black metal. Bueno, estem acostumats al folk. Sí. El folk, sobretot. El folk. El black metal no tant, però bueno. Folk black metal. Però bueno, és igual, és igual. Bueno, està bé tothom. La història d'aquesta banda va començar un 31 de desembre del 91. Eh? A Kharkiv. Kharkiv, ciutat d'Ucraïna, coneguda pels seus pastissos. Déu-n'hi-do. Toma, hòstia, que li ha cardat el micro. Con el nombre de Supratium. I el 94 van gravar una demo i es van canviar el nom. Es van posar Nocturnal Mortum, sí. Però amb C. I després van dir, escolta, tio, que fem black metal, posem-lo amb K, que són més radicals. Ah, aquí està. Doncs vinga, va, des de... I després diem els noms. Sí, després... No, després els dius tu. Vale. Des de l'àlbum Necrist, això un títol superllarg, The Funeral Wind Born in Oriana. Déu-n'hi-do els Nocturnal Mortum. Final superfolk, eh? Hòstia puta, tio. Ai, perdó. Ai, s'ha escapat, s'ha escapat. Déu-n'hi-do, eh? El... Sí. Irene, ojo, eh? Cuando escuches esto, luego no mates a nadie. Esperem que no, esperem que no. No, però xulo, bueno. Està molt canyero, molt canyero. Aquests ucraniesos que tenen el, de nom, com es diuen, Joan? Tu que saps pronunciar... Són los Nocturnal Mortum. Això jo també ho he dit bé. Bueno, espera, que ara voy. A los vocalistas está Naz Bargot. Bargot. Al teclado está Satorius. Aquest sí. Aquest és al bajo està Borolok. Sí, ho sabeu així, suposo. A la guitarra està... I a la bateria està Oldal. Oldal. Aquest també era fàcil. M'ha agradat la guitarra. Astrak. Astrak. Suposo que tindran apellidos, no, com a tot el món. I noms reals, també. Llamem-li Antonio, a uno. Perquè el Astrak aquest, no sé, té nom de muntanya del Tolkien. No sé, tio. Vamos, Astrak! No, tio, així, té nom no? d'elfo, de però vamos, eh. Déu-n'hi-do. Doncs no només per la quedada ens van arribar peticions. Perquè ens arriben peticions al mail, també, tio. Ole, per fi. I això mola, que la gent comença a escriure mails, també. Gràcies, perquè nos sentimos importantes. I saps lo millor de tot? Que aquesta gent que ens escriu al mail són de Tiana, tio. I que escolten el programa. I que escolten el programa merci, cada dijous. Merci. Gràcies a tots, home. Gràcies. I un d'ells és el Rubén. Sí. El Rubén, que ens demana un tema. Ens demana de Death Stars, uns tios industrials, total, barrejat amb gòtic, són de Suècia, suecs. O sigui, ja, bueno, ja ho té, això ja ho té, ja ho tenen els suecs, que fan molt industrial, si no mira el Peter Tagtren i tots aquests, és ja una, ho tenen. És com una mescla de bandes, no? Seria on de Swarmaster o Nirmania, que no em ponga esto en nombre. I Dissection, està, aquest és fàcil. Sí. Doncs sí, no, van començar sent diferents, però bueno... Optalàmia, ja està. Van marxar uns quants i la formació actual, doncs, de bàsicament aquestes tres bandes es van separar i patapam, es van ajuntar amb Death Stars. Doncs des del seu últim àlbum, el Night Electric Night, editat aquest 2009, això és... Dice. Sembla el títol d'una del James Bond. No, sembla el títol d'una de... Sí, bueno. No és del James Bond? Dead Dice Hard. Vamos, va. Try to think it, but I'm... Dead Dies Hard, que no és del James Bond. No, tio. Que ja m'ho has corregit tu, que l'he cagat. És La jungla de cristal. La jungla de cristal, títol Die original, Hard. És Die Hard. Die Hard. Jo m'havia confós amb Die Another Day, que bueno, si també és Muere Otro Día, del James Bond, aquest dels nassos. Aquests nanos també amb uns noms raros, eh? Sí. Un altre dia els direm. Doncs aquesta era la petició del Rubén, que ens l'ha fet arribar a través del nostre correu calimetal.... Merci, ens agrada, eh? calimetal.radiotiana@hotmail.com. Algun dia ens farem potser un Gmail o alguna per ser més professionals, però de moment el Hotmail tira. Ojo, de moment el Hotmail tira. Per tant, gratis? Pues a la saca. Tot lo gratis pa nosotros. A la saca. Anem a parlar del festival. Això és el que anava a dir. Festival Sonisphere. Un dels grups que està confirmadet ja... No? Perquè tenim ja tancat... El festival ja està tancat. Està tancat, el festival. I un dels grups és el Gojira, que són uns nanos que també, déu-n'hi-do. Que molt bo. Que són els que estan sonant. Exacte, és els que estem escoltant de fons. Una mica death metal experimental. Que fins al 2001 es deien Godzilla. Godzilla, però bueno, suposo que el copyright va tenir alguna cosa a dir. No, és que si tu busques... Gojira és el nom original de Godzilla. Sí, però a lo japonès, lo japo. Claro. I van dir, bueno, va, doncs li posem l'original, Gojira. Mola més. Sí, és que Godzilla... Que... No. Miau! Doncs tenim els horaris del festival, també, que com sabeu serà el proper 11 de juliol. Mola una cosa que... Digues. Perdona, que parla. M'encanta que posa aquí. Cabe mencionar sus letras sobre el medio ambiente. A mi, el que estàs sonant ara, no sé què dirà del medi ambient, però amb aquesta veu i amb no, aquesta lletra... Aquesta ja et dic jo, que molt no diu, però bueno. M'encanta reciclar! Home, algú així deuen dir, no? Si destaquen, no sé, tio, si destaquen les lletres que parlen... Por cierto, es bueno reciclar. Exacte. Ah, ja està, he fet propaganda, també. Les llaunes de cervesa al contenidor groc. Però primer... Les ampolles de Xiveca... Perquè nosaltres les buidem. Les ampolles de Xiveca, el contenidor verd, que és de vidre. I els cartrons de Don Simón, el blau. No, exacte. Perquè és un tetrabric. Ah, no. El tetrabric va al groc, amb les llaunes. Hosti, no, eh? No tirem tetrabrics al contenidor blau. Els tetrabrics. No els tirem al blau, van al bueno, groc. Bueno, digues la llista de... Bueno, va, sí, anem a parlar del Sonisphere. Com dèiem, 11 de juliol, Parc del Fòrum... I no només bé metàl·lica, sinó que el festival començarà obrint portes a les 3 de la tarda, allà amb tot el solano, a no ser que plogui. Bueno, jo espero que no. Si no plou, fotrà un sol de l'hòstia i una calda. A les 3 de la tarda obren portes i a les 3 i mitja... El teu advocat i la Carmanyola. Exacte, perquè allà s'ha de jalar alguna cosa. Com dèiem, 3 i mitja, diais, un grup de l'estilo i de Barcelona. Anda, mira. O sigui, també aquests a tenir molt en compte. A les 4 i 5, que seran les 4 i quart, Gojira, els que estem escoltant de fons amb el tema All the Tears. A 3 quarts de 5, Societat Alcohòlica. És l'únic grup que em sobra. Mira què et dic. Sí, ho sento, tio. Mira què et dic. D'entre tots, vale que practica un estil... Et anava a dir que algun dia poséssim algun tema d'ells, però... No, i algun dia el posarem, però algun dia ja arribarà. Sí, tot llega. A 2 quarts de 6, a les 5 i mitja, Mastodon... Un grup que promet bastant. I a les 6 i mitja, un que jo espero amb moltes ganes. Els Lamb of God. Ah, mira, sí. Aquest... Jo els espero amb moltíssimes ganes, aquest. Després potser em decepcionen. Però el poc que he escoltat d'ells m'han agradat moltíssim. En directe em sembla que algun vídeo que he vist al YouTube o alguna YouTube, cosa d'aquesta... I sonen bé, no? Sonen molt bé. A les 19:30, Down. A les 20:35, tot això, evidentment, no serà aquesta hora. Seran no, 5 minutets més tard, o 10, o un quart d'hora, o mitja hora més tard. Però per 2 quarts i 5 de nou està pautat que toquin Machine Head. Oh, és brutal. Impressionant, eh? A les 10 menys 5 que està pautat... Que toqui la cançó, que li agrada el Nando. El... Halo. Halo? A les 10 menys 5 està pautat Slipknot. Brutal. I 2 hores després, Metallica per tancar festival. Delirium. Impressionant. Delirium. Impressionant. No sé si aguantaré, no sé si estaré viu. Home, jo esperem que sí, que tots estiguem... Sí, Slipknot és brutal, eh? Anem a escoltar aquests 2 minutets i poc que el tema de Gojira, tot i que l'escoltem de fons. Ells són francesos, com dèiem, es van crear a Bayona, i això, com dèiem, és All the Tears del seu The Way of All Flesh. clàssic de la setmana. I el clàssic, com no podia ser, també és una petició. També és una petició i també estarà al Sonisphere i espero que la toquin, aquesta. Oh, eh? Aquesta i moltes altres, per espero. Cantar-la, per cantar-la, ja. Espero que toquin aquesta i moltes altres. Una de les bandes més escoltades per mi... I per tu, també. I per mi, i per molts. Per molta gent. I pel Jordi, també, que és el que ens va demanar el tema. Merci per escoltar, per escoltar-nos, també, si ens escolta. I tant que ens escoltaran, més els hi val. I merci per escollir aquest, que també és un tema que a mi m'encanta. És un classicazo, inclòs dins el Kill Em All. Estem parlant de Metallica, que si comencen a la... Segons, 93, tio. Segons diuen, començaran a les 12 menys 20, que jo... seran les 12, i jo espero que com a mínim fins les dues estiguin tocant. A veure, jo espero que respectin l'horari amb un termini de mitja hora, com a molt. Com a molt. Vale. Com a molt. Jo puc perdonar mitja hora, tres quarts, encara, però és que si comencen a fer merdes, de merdes, de merdes... Però que en mitja hora et fots moltes birres, eh? Per això, tio, és que més, de, més de mitja hora no, tio, perquè si no... Aquest és el problema. No, jo és el que dic, si comencen a les 12, espero que durin fins les dues tocant, com a mínim. Per lo menos, tio. Com a mínim. Ho sento, però sí, tio. De moment, abans d'arribar... Si no, s'emportaran un record de Barcelona molt guapo. Una merda. Doncs tanquem aquesta primera hora amb el Seek and Destroy... Metallica, tio. Tonight. Yeah.